Ekspert. Niskich cenach. Niskie ceny. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce odnotowano 11 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu patogenu we Włoszech w ciągu doby zmarły 133 osoby. Przemyt ponad ćwierć tony heroiny odrębnili funkcjonariusze CBŚ-u i Krajowej Administracji Skarbowej. Są 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. To kobieta z województwa śląskiego i mężczyźni z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Leżą w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie. Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują osoby z kontaktu z zakażonymi pacjentami i poddają je kwarantannie. Łącznie w Polsce potwierdzono 11 przypadków koronawirusa, z czego dziś 5. Z powodu koronawirusa we Włoszech w ciągu doby zmarły 133 osoby. Liczba śmiertelnych ofiar patogenu wzrosła z 233 do 366. W ciągu doby odnotowano prawie 1500 zakażeń koronawirusem. W sumie dotychczas w kraju tym patogen stwierdzono u niemal 7400 osób. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że obecnie z powodu koronawirusa leczy się prawie 6400 osób, z czego ponad 2000 przebywa w domach. 650 osób znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Wyzdrowiały dziś 33 osoby. Liczba wyleczeń wzrosła do 622. Zmarły 133 osoby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 366. Do większości zakażeń i zgonów doszło w Lombardii. Decyzją rządu w całym regionie i 14 miastach północnych Włoch, w tym w Wenecji i Parmie, utworzono strefę bezpieczeństwa. Można z niej wyjechać lub do niej wjechać wyłącznie z ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Najwięcej zachorowań odnotowano w Chinach, Korei Południowej, Iranie i we Włoszech. Przemyt rekordowej liczby ponad 250 kg narkotyków odrębnili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego i Krajowej Administracji Skarbowej, poinformował premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Podczas operacji zlikwidowano kanał przemytu z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Paczki z heroiną były ukryte z materiałem skalnym w 4 kontenerach, które CBŚ skontrolowało w gdyńskim porcie. Polscy funkcjonariusze udaremnili przemyt 275 kg czystej heroiny wartej 61 milionów złotych. Narkotyki miały trafić głównie do Holandii. Premier Mateusz Morawiecki dziękował funkcjonariuszom za ich działania. Bronicie nie tylko polskich granic przed przemytem, ale przede wszystkim bronicie Polaków przed złem, bo heroina to zło. Według szacunków grupa wprowadziła do obrotu ponad 2 tony heroiny i ponad tonę kokainy. Policja nadal zbiera materiał dowodowy w tej sprawie, mówił szef CBŚP Paweł Półtorzycki. Próbujemy do końca rozpoznać to, co członkowie tej grupy na terenie Europy zrobili. Jak mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński, polskie służby swoją skutecznością krzyżują plany mafii narkotykowych. Wedle rozpoznania CBŚP, polskiej policji, wielcy ludzie gangów narkotykowych, prawdziwi bossowie, którzy do tej pory kojarzyli nam się z filmami fabularnymi, chcieliby z Polski uczynić bramę do Europy dla swoich brudnych towarów. Do tej pory w sprawie zatrzymano 13 osób, w tym jednego obywatela Polski, który usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Fundusz Medyczny to kolejny element rządowej polityki onkologicznej. Ma być dopełnieniem Narodowej Strategii Onkologicznej, mówi minister zdrowia. Jak dodaje Łukasz Szumowski, Narodowa Strategia Onkologiczna to szeroki program, który wyznacza kierunki dla onkologii w Polsce, natomiast fundusz będzie pomagał w przypadkach indywidualnych. Część pieniędzy z Funduszu Medycznego ma być przeznaczona na walkę z chorobami rzadkimi. Fundusz będzie finansował m.in. terapie, które nie są refundowane przez NFZ. Mamy najpierw ustawę o czerniaku, tak zwaną antysolaryjną. Potem przez długie miesiące przygotowywaliśmy wspólnie strategię onkologiczną, na którą przeznaczyliśmy 5,1 miliarda. I teraz przyszedł czas na coś, o czym dyskutujemy już od bardzo, bardzo dawna, czyli na fundusz medyczny. Przygotowaliśmy strategię, która jest szeroka, która wyznacza kierunki. No to teraz stwórzmy źródło finansowania dla przypadków ekstraordynaryjnych, które zresztą się wpisuje w tą strategię. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Fundusz Medyczny, który powstanie z jego inicjatywy, by wspierać m.in. leczenie onkologiczne, będzie miał budżet w wysokości prawie 3 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Dzień na zachodzie, północy i krańcach wschodnich pochmurno i spadnie deszcz. Poza tym rozpogodzenia od 7 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Do północy zapraszamy na Minimax. A dzisiejszą audycję rozpoczną śpiewające i grające kobiety i to nie dlatego tylko, że mamy taką kartkę w kalendarzu. Po prostu są dobre w tym, co robią w studiu i na estradzie. I proszę nie sądzić, że będzie śpiewane o motylkach, a grane na cymbałkach. Grane będzie na elektrycznych gitarach, a śpiewane o języku naszym ojczystym. A wiadomo, polska języka, trudna języka. Gdyby może ci tych reguł zginiesz. Język odmian zasad i wyjątków. Zacznijmy może od początku. Od początku. Czy widzisz tutaj pokrewieństwo i znakomite podobieństwo, że język tak skomplikowany kraj tworzy równie sfiksowany. Sfiksowany. Permanentne kombinowanie. Nic nie napiszesz bez słownika. Nic nie załatwisz bez prawnika. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tchórze na głowie pod nogami. Jak pisać nie z przymiotnikami. Absurdy pełne polskie prawo. Czy płaczasz, czy też włączasz radio? Płacz i ma. Dobry bez podlegasz karze. U na oby mieniasz w kantorze. Choć masz magistra, wchodzisz w kanał. Cycha, cycha do buja pana. Komu czemu? Ołsi ci zimiemu! Kogo No właśnie, niełatwy tytuł, niełatwa piosenka, ale wszystko idzie gładko i melodyjnie. Ten zespół nazywa się Wieża Bajzel, to trzy dziewczyny, wokalistka, dwie gitarzystki, często w takim składzie na koncertach, a w nagraniach zwykle jeszcze gościnny perkusista. Był już w Minimaxie ten zespół, no i kolejne nagranie. Warto obejrzeć także tam, gdzie wszystkie nagrania się ogląda, które mają obrazki, to będą pewne wyjaśnienia do tej piosenki i obrazków trochę. Wieża Bajzel, nowe nagranie, które najwyraźniej zapowiada pierwszy album, pierwszą płytę. Śpiewające kobiety. No tak. Anna Maria Jopek rozpoczęła dziś w Szczecinie trasę koncertową Przestworza. Jeśli państwo się wybiorą, to z jednym wyjątkiem usłyszą państwo nowe piosenki napisane przez Annę Marię w bardzo polskim, że tak powiem, stylu. No taka jest kolejność tym razem. Nie płyta i trasa koncertowa, tylko na koncertach nowy materiał, bardzo piękny, a płyta, mam nadzieję, potem. Wokalistce towarzyszy w tych występach 10-osobowy zespół polskich muzyków jazzowych. Jest to zespół bajeczny, między innymi trębacz Piotr Wojtasik, który jest szefem muzycznym przedsięwzięcia, saksofonista Maciej Sikała, pianista Dominik Wania, basista Robert Kubiszyn, także Atom String Quartet. No, same gwiazdy, 10 artystów na scenie, jeszcze wokalistka na froncie. Kolejne koncerty w najbliższych dniach w Poznaniu, Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Wrocławiu, Bielsku Białej, Katowicach i Krakowie. Bardzo polecam i jeszcze raz wyrażam nadzieję, że z tego koncertu, z tego materiału będzie także płyta. Na razie jednak takiego dzieła płytowego nie ma, sięgniemy więc po starsze nagranie. Anna... No właściwie wszystko zapowiedziała za mnie. Koncert walentynkowy, Anna Maria Jopek, 2003 rok, Tomek Stańko gościnnie, piękne wspomnienia. Kolejny bardzo ciekawy koncert. W trzech polskich miastach wystąpi w tym miesiącu trio Debashish Bhattacharya, Wojtek Traczyk i Hubert Zemler. na płycie, która nosi tytuł Joy Guru. To brzmi bardzo interesująco, a podejrzewam, że na koncercie może być jeszcze bardziej ciekawie. Debashish Bhattacharya z Indii jest konstruktorem hinduskiej gitary slide i zarazem mistrzem gry na tym instrumencie, a to instrument jest przepiękny. Debashish kiedyś zainteresował się brzmieniem gitary hawajskiej. Zna oczywiście muzykę klasyczną z Indii i stworzył na bazie tych różnych muzycznych stylów własną gitarę i własny styl muzyczny. A towarzyszy mu na tej płycie i na występach znakomita polska sekcja rytmiczna, Wojtek Traczyk, kontrabas i Hubert Zemler, perkusja. Koncerty w Europie się odbywają tej grupy, tego tria, a trzy z nich odbędą się w Polsce. Uwaga, 13 marca o 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, a potem jeszcze 19 marca w Szczecinie i 21 marca w Bydgoszczy. Koncert w Osieckiej to nie jest koncert trójkowy. Jego współorganizatorem jest Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Ale mam wejściówki dla Państwa. Zainteresowanych proszę o listy internetowe z hasłem w tytule, na przykład Joy Guru. Joy Guru, Debashish Bhattacharya, hinduska gitara slide, Wojtek Traczyk, kontrabas, Hubert Zemler, perkusja, koncert w najbliższy piątek, 13 marca w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej w Warszawie. Widzę, że Państwo są zainteresowani. Umówmy się na listy internetowe jeszcze przez 20 minut. Sądzę też, że przed samym koncertem będzie możliwość nabycia wejściówki i wysłuchania i obejrzenia tego wydarzenia. To pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, niekoniecznie indyjskich, Joe Bonamassa jest człowiekiem, jak Państwo wiedzą, bardzo pracowitym i oprócz własnej nowej płyty i trasy koncertowej na głowie skusił go jeszcze jeden pomysł. Zespół, a może nazwijmy to projekt, nazywa się The Sleep Isis. Bonamassa nagrał w ramach tego projektu utwory instrumentalne odnoszące się do klasycznej muzyki amerykańskiej, takiej z lat 60. i 70. 10 kwietnia ukaże się płyta zatytułowana Easy to Buy, Hard to Sell z 9 nagraniami. Jeśli Państwo są zainteresowani podsłuchaniem najnowszego było, nie było nagrania Joe Bonamassy, to uczynimy to w jednym utworze. This never happened to the other fella. Joe Bonamassa z kolegami, tymi samymi, z którymi gra swoje koncerty ostatnio. Taka poboczna formacja The Sleep Easy, płyta gotowa do wydania 10 kwietnia. Ta, którą Bonamassa zamierza wydać pod własnym nazwiskiem, inspirowana brytyjską muzyką bluesrockową. Myślę tak, że już gotowa i ukaże się jesienią, ale nie ma jeszcze żadnej daty, nic o tym nie wiem. No a sam Joe występuje teraz w Stanach Zjednoczonych. 25 kwietnia w Brighton zaczyna dużą trasę europejską. 14 maja koncert w Warszawie. Teraz wspaniała zapowiedź koncertowa, bo idzie o występ legendarnej brytyjskiej grupy Bauhaus, prekursorów gotyckiego rocka. Swoje najważniejsze 4 płyty studyjne wydali na początku lat 80. Tymi płytami i koncertami zachwycili publiczność na całym świecie i wywarli ogromny wpływ na całe pokolenia muzyków rockowych. Potem była jeszcze dość nieoczekiwana studyjna płyta w 2008 roku i gdy wydawało się, że przed nimi kolejny etap kariery, ogłosili zakończenie działalności. Media donosiły, że konflikty między muzykami są nie do pogodzenia i można tylko liczyć na ich solowe lub duetowe występy. A jednak wracają i to w oryginalnym 4-osobowym składzie i w tym roku zapowiedzieli kilka koncertów w Ameryce i w Europie. Jeden z tych koncertów odbędzie się 30 czerwca w klubie Progresja w Warszawie. Programu tego występu oczywiście nie znamy, ale myślę, że Bela Lugosi jest obowiązkowy.

No, tak sobie myślę, że Bela Lugosi jest obowiązkowy na koncercie zespołu Bauhaus, choć to oczywiście może być zupełnie inna wersja. Koncert zespołu Bauhaus jest imprezą towarzyszącą festiwalowi Sound Edit, który tradycyjnie odbędzie się jesienią w Łodzi. I na ucho Państwu powiem Mark Almond. Natomiast Bauhaus w Warszawie, to istotne, proszę nie pomylić, w Warszawie 30 czerwca. A Bauhaus w oryginalnym, pełnym, czteroosobowym składzie. No wielka radość. I tak sobie myślę na marginesie tego nagrania. Taka muzyka cieszyła się dużą popularnością na Wyspach Brytyjskich 40 lat temu. No a dziś? Dziś najpopularniejszą płytą w Wielkiej Brytanii jest dzieło fonograficzne duetu Paul Heaton i Jackie Abbott. Like I get when you're not here, and I'm shaking like Oczywiście nie da się porównać Paula Heatona, Jackie Abbott i zespołu Bauhaus, to może nie wchodźmy na takie pola minowe. Paul Heaton to znany od wielu lat brytyjski wokalista poprockowy, ma także wielki talent do pisania chwytliwych piosenek. Jackie Abbott to wokalistka. Znają się z zespołu The Beautiful South. Od 10 lat nagrywają jako duet, 4 albumy na koncie i każda płyta to sukces i tak też jest z najnowszym albumem Manchester Calling. Do ostatniej nutki wybrzmiało Paul Heaton, Jackie Abbott, Manchester Calling, tytuł albumu, i to jest najpopularniejsza płyta Wielkiej Brytanii w ten weekend. Za tydzień pewnie będzie już coś innego, bo to teraz się szybko zmienia. Nie ma mowy o tym, żeby coś przetrwało kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni. To nie do pomyślenia. Parę dni temu jeszcze Deacon Blue, taki zespół, był na pierwszym miejscu. Koncerty jeszcze przez chwilę. Pani Iwona z Warszawy, pani Agata z Rawy Mazowieckiej i pan Tadeusz z Zielonki już wylosowali wejściówki na koncert Batacharia, Traczyk, Zemler oryginalne trio, które wystąpi 13 marca w piątek w studiu Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej w Warszawie. Jeśli dostanę coś jeszcze, co niewykluczone, to jeszcze Państwu coś dolosuję, ale w tej sprawie już listów proszę nie wysyłać. Natomiast w listach widzę też, że Państwa cieszy zapowiadana zbiórka i trasa zespołu Genesis. No, fakty, spekulacje są ogromne. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W poważnym amerykańskim piśmie czytam nawet, że być może zbierze się cała oryginalna piątka Genesisów z pierwszego składu i wystąpi na jakimś koncercie. No zobaczymy. Na razie to tylko spekulacje. No i pocieszam Państwa też, że wciąż koncerty się odbywają. Dziś wieczorem piękny koncert, pisze pani Agata, w Warszawie w Progresji wystąpił zespół, gdzież to ja mam tą informację, Lion Shepherd. Było pięknie, godzina 15 minut, potem jeszcze dogrywka, która trwała około 40 minut. Było wszystko, czego od koncertu oczekuję. Emocje, wrażliwość, światła, dobre nagłośnienie. Jestem podbudowana i niezmiernie zadowolona, że uczestniczyłam w pięknym koncercie zagranym dla publiczności. Ciągle koncerty jeszcze się odbywają. Minimax z nową muzyką, jeszcze chyba z koncertowymi informacjami, powróci po serwisie informacyjnym. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach.